gitanos a la guaita estaven observant si poden aprendre'n el nen. Gitanos a la guaita estaven provocant. Volem que ens deixi veure el nen. Sisplau, volem jugar amb el nen. Saps que l'Àngel Negre et vol conèixer. Ja té la teva adreça. I a peu per la finestra s'escola per la porta. T'espero.